سورة البقرة درس نمبر شپږشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست قلوبكم بأسف شجر نستاسو من بعد ذلك فاستدينا فهي كالحجارة نشدا پشاند کانی او اشد قسوا یا زیاد پسخوالی کد کانینا وإن من الحجارة او یقینا بازی دگٹونا بازی دکانونا لما آغٹی دی آغکانی دی تفجر منه الانهار چروانی می ددین ولی وإن منها او بازی ددی کانونا ددی گٹونا لما آغکانی آغکٹی دی یشققو چچوی فیخرج منه الماء نراوزی ددین او بو وإن منها وبعض دي غطنا لما أغغط دي يهبط من خشية الله چرغري دي يرد الله تعالى وما الله ندي الله تعالى بغافل إنا خبرا عما تعملون دا أغسنا چتاسوي كوين دوهم خطاب كي دري پلتائي بيان شوي یو نقد الوهود چې وعده ما تولې دویم الحیل فی الاحکام الالهی چې د الله احکام بدلول را بدلول هغه کې چل والکول او دریم ارتکاب د منهی او عنهنا د کوم خبرونه چې منع کړی شوی وو هغه کول. نو دلته الله تبارک وتعالی د دغې خلکو د زړونو نسبت کانیتا او گٹیتا وکو. ثم قست قلوبکم یا سخ شو زړه نستاسو ایمان والا د داسې سخ زړنا یارول شوی دی چې ای ایماندارا ستا زړه دی داسې سخ نشي چې پاغی کې د الله کتاب او سنت د پیغمبر هغې ته دی نرم نشي او هغه په ځان باندې په خپل زړه باندې او په خپل بدن باندې رانولي. نو مؤمن د داسې سخت زړه نه دا مثال یې د دې دپاره ذکر کو چې د قیامت پورې هر څوک همدغه سختوالی د زړه ساتي چې هغې کې د دین دپاره ځای نی د الله د قانون دپاره ځای نی د الله د کتاب دپاره ځای نی د پیغمبر د فرمان د پیغمبر د طریقې د پیغمبر په پیغاماتو باندې عمل کولنی دا زړه د تای پشان د ګټي ویلې دی. نو مؤمن مسلمان به خپل زړه داسې کلک نه ساتي. د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې کله هم د چا زړه سختي په کار دی چې د یتیم په سر باندې لاس راکاږي. دا صرف لاس راکاږل نه چې ګنې لار کې یتیم ومنه او لاس پې لاکاږه نه، د یتیم لاس راکاږل خیال یې ساتل، خیال یې ساتل. نو د یتیم خیال وساته. نو چې هغه ته ته ګوري چې یاره د ده هم څوک پلار وو پات شوی دی او په کور کې هغه کمزوری مخلوق چې د ده مور د هغه پاتې ده، زه به د ده سره د خو کوم، ستا زړه کې به نرمي راځي او د هغه حالات چې ته وینې نو ستا به خپل اولاد مخې ته کېږي که زما اولاد داسې پاتې شو. نو زړونه سخت چې کم دی د هغې مثال داسې ورکړی دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه و انسانا ته دومره د خپل مالک نه باغی او دومره د خپل مالک ته پاره خپل زړه دې سخت کړی ته سپی ته نه ګوري. سپیله چې کله تعلیم ورکړی شي او ښکاری سپی پرېږدي په ښکار باندې نو که دی وږي خو هغه غوښه چې دی نیوي او هغه ښکار چې دی نیوي نه یې خپل مالک له دغه ښکار د غوښې هغه راوړي او مالک ته یې مخې ته ږدي. او ایت دې سپینه ما چې کم نه لاندې شوې خپل مالک ته ونه پیژندې چې هغه د کم سیز د پاره تر لګلې دنیا ته ل خپل ځان ته وګوره یو حیوان دی چې انسان ولا تعلیم ورکو نو هغه هغه مین شیز چې هغه پی خوښ دی هغه هغه پریږدي او مالک لراړي او تا خپل خوخه د خپل مالک ته پاره پرې نه خو دی دا پکار دی چې منګه خپل خوخي د خپل مالک او د الله د کتاب د پاره منګه پریږدو ورنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې وګوره هغه خلق چې دا غي زړونه سخ شي وي نو الله دا غي مثال په شان د ګټي ورکو او د ګټي نوم سره د ګټي سره ولی مثال ورکو ګټه سخته ده که اوس په نه سخته تاسو نه تاسو کوم نه اوس په نه سخته نه ده ګټه سخته چې ورته اوس په نه وګرځيږي نو اوس په نه سکیږي ولي کیږي ګټه وګرځه ولي کیږي نه ولي کیږي د دې وجه نه د ګټي مثال ورکو چې دا د هر سیز نه سخته ده نو دومره حتی ته ورسېدي چې د ګټي مثال ستا جوړ شو نو بعضې ګټي خو تا ته پته نشته چې داسې دي چې د هغې نه چینې رواني نو مطلب دا چې ستا زړه د الله تبارک وتعالى قرآن او سنت ته کولا ونه شه چې د قرآن او د سنت چینې ته روان شي او خلک ته اوبس کی څنګه چې د چینو نه خلق اوبس کی او استفاده کوي او پیدمن کیږي داسې د خپل زړه نه چینه جوړه کا او د قرآن او د سنت تعلیمات پکې راوله او د هغې بیان خلکو ته کوه او عمل پې کوه نو ستا زړه دومره نرم نه شو چې د الله د قرآن او د سنت چینې ته روان شي دارنګې بعضې ګټې یشقق فیخرج منه الماء چې وچوي راوځي د هغې نه اوبه نو بعضې چینې داسې دي چې د هغې نه چې کم دی نو چوي او اوبه راوځي ستا زړه چې کم دی د الله کتاب د الله د پیغمبر سنتو ته ونه چاودو چې تا پکې ځای ورکړی وي د دې دپاره ګټې خو الله تبارک وتعالى وګوره ورته اگر چې سخ شیز دی خو وګوره ورته بعضې رارغړي د یاري د الله چوي عفوا یا شککو چې چوي د یاري د الله تبارک وتعالى نه نو ستا زړه د قرآن او د سنت بیان ته ونه چاودو چې کله پی دا ته بیان وشو په کار دي چې چاودلې وي او تا ځای ورکړی وي زړه ولې دومره سخته یې چې قرآن او سنت له ځای نه ورکوي دارنګې الله تبارک وتعالى وایي وإن منها وبعض دي گټونه لما آغ گټی دی یهبت من خشیت الله چرغړی د الله تبارک وتعالى د یارینا نو اے مسلمانا ستا زړه د گټی نه هم سخ شو گټی ته وګوره د الله د یارینا چې کم دی غر ارغړی او ته چې کم دی د الله تبارک وتعالى د دین د پاره رانلی چې قرآن ته ناشی ووی او د الله د پیغمبر سنت ته رانیز دی شی ووی ته د ګټو حالت نه ګورې هغه خو د الله د یری نه رغړی او ته قرآن طرف ته راونه رغړی دی په کارو چې ته هم قرآن او سنت طرف ته رغړېدلی وې وګوره هغه ګټې چې د الله نه یریدلې وې ګټې د الله د یری نه راغورځیږي نو دا مثالونه یې د دې دپاره ورکړو چې ته چې کم دی انسانه خپل خوی دی او خپل زړه دی چې کم دی نو دا د الله تبارک وتعالى د دین د پاره نرم کا نو سبای هغه د دې نتیجه بداشي او میوه بداشي چې د الله قانون به په خپل بدن مانی او په خپل چې تا نه غیر چاپېره کوم ماحول کې چې ستا بچی دي هغه ستا کور دی هغه ستا ګاونډ دی بیا ستا کلی دی ستا معاشره ده په کار دی چې په هغې مانی ټول معاشره کې د الله تبارک وتعالى مسلمانان هم د الله د قرآن او د سنت تفاره ځانونه خپل زړونه چې کم دی نرم کی ورنه الله تبارک وتعالى د سخت زړونو بیان وکړو چې اسې نه چې زړه دې داسې ګټه شي چې د ګټو نه سخ شي حالان کې ګټې باسې داسې دي چې د الله تبارک وتعالى حکم ته تابعدارې او ته د الله دین ته د الله حکم ته تابعدار نشوي وم الله بغافل نه نه دی الله نا خبر عما تعملون دا غسن چې تاسو یې کوي ستاسو مطلب دی چې ګنې استاد دی عمل نه الله تبارک وتعالى نا خبر دی نه الله تبارک وتعالى ته د هر یو سیس معلومات دی او فتح ده نو مطلب دا چې په کار دی چې د الله تبارک وتعالى تعلیمات سوره ذکر شو وبني اسرائیلو ستاسو زړونه دومره سخت شو چې الله در باندې سوره انعامات وکړه. دا اوس چې موږ په لومبي خطاب کې ذکر کړو، نجات من الفرعون، نجات من الغرق، اف بعد الزم، ایتاء التورات، عفا عن القتل، حیات بعد الممات، انفجار الماء من الحجر، دا ټول چې الله تبارک وتعالی تذلیل العمام وانزال المن وسلوى، اته نعمتونه در باندې الله تبارک وتعالی ذکر کړو. او دارنګ د دې سره سره تاسو ولیدل چې الله د قوم د فرعون نه بیغمه کړی چې وګوره هغه فرعونیان چې ستاسو زامن به وجل او لونه یې د لوینځې کړی وي الله د هغه نه بیغمه کړی، او هغه دشمن چې ستاسو ته درد رسولی وو، ستاسو زړونه یې دردمن کړي وو، ستاسو سترګې مې سړې کړې په دریاب کې، هغه مې هغه د اوچت ځای ته وویشته او ستاسو په مخ کې مې تباه کړو. بیا وګوره چې راپورې وتئ د دریاب نه، نو د الله تبارک وتعالی بې شمېره نعمتونه در باندې وشو، نو هغه ټول نعمتونه تاسو هیر کړه. او حتی دا چې موسی علیه السلام راغی او ستاسو دپاره کتاب د تورات هم راوړو، قانون یې دله هم راوړو چې تاسو په خپله د هغې مطالبه کوله چې موږ له یو قانون په کار دی، د هغې باوجود تاسو باندې د الله تبارک وتعالی بې بها نعمتونه په هر انسان باندې پار انسان باندې الله تبارک وتعالی وګوره سوره نعمتونه دي. موږ له خو په دنیا کې هغه سیزونه را پیدا کړی دي او را کړی دي چې موږ د پیدایش سره نه د الله نه غوښتي وو او نه چې کوم نه موږ هغه پیژندل، خو دنیا ته په راتلو سره الله وي دا نعمتونه درته حاضر دي. دنیا کې را د ټول نعمتونه وګوره، د مور تیته وګوره، یو طرف ته وینه ده، بل طرف ته سری غوښي دي، بل طرف ته سرمنده دا سپین دار چې کوم دی د مور په سینه کې، الله تبارک وتعالی د بچی د کېدو نه پس، اگر چې هغه بدن د بچی د کېدو نه مخکې هم هغه بدن و، خو د هغې نه یو ساس کې د پایو د ځای نه نه رابهیده، او ته چې الله پیدا کړې غاښونه دي نو الله در باندې چینې د مور د سینې نه روانې کړې، ته لا نه وي راغلی چې الله ستا سوال منظور کړی و چې ته بس خورې. دا دومره نعمتونه د الله تبارک وتعالی په موږ دا بني اسرائیلو باندې صرف نه دي چې ګنې بني اسرائیل موږ چې کوم دی ګناهګار حساب کو، موږ آزاد یو نبی علیه السلام امت تر د قیامت پورې چې څومره مخلوقات را روان دی، دا بیان الله تبارک وتعالی د هغې دپاره کړی دی چې زړه دې دومره سخت نه کړي لکه څنګه چې بني اسرائیلو د الله د نعمتونو قدر ونه کو. نن موږ سره د الله تبارک وتعالی دا کتاب نعمت پروت دی، کچر نن سارلا دا الله هغه وعده چې قیامت نږدې شي قرآن به اوچت شي، هغه قرآن که سهار نه موږ نه دی اوچت شو، سبا به موږ چاته تاسو به چاته کې نهئ، زه به چاته بیان کوم، نور چې کوم دی په ځایونو کې چې کوم بیانونه کېږي څوک پکې. دا د الله عظیم یو نعمت دی، موږ څکه پکار چې موږ د دې قدر وکړو، او داسې نعمت چې د دې دپاره موږ په زړونو کې دا خبره کېدو چې زه په ملک باندې د ده قانون راغو کول غواړم، دا یو اراده په زړه کې کېدی. ان شاء الله الله تبارک وتعالی په ارادو باندې حال بدلی دی امتونو، خو چې اراده موږ په خپلو زړونو کې راولو چې یا الله ستا د کتاب د پاسه به زه د بل چا قانون نه منم، او دې کتاب له به زه ترجیح ورکوم، او د ما د نن نه اراده ده تا سره مې وعده ده چې زه به دا کوم چې زموږ په ملک کې د دې قانون چې کوم دی په عدالتونو کې او زمونږه د حکومتي ځایونو کې د الله د کتاب قانون او د نبی علیه السلام سنت جاری شي، شریعت اسلامي جاری شي، نو موږ به الله چې کوم دی نو عزت الله به موږ لرا کی، ورنه مسلمان به ذلیل ای و زمانه می معزز تے صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر. منگ ولی خوار شو، منگ قرآن پر خود دے، صحابہ ولی اچتو اگی قرآن نی ولی پکار دی چنن منگ قرآن تلاس کو، چیا اللہ داتا منگلا علاج زمنگ دا روحانی بدن دا پارا، روحانی نشونما دا پارا تا چکم دے، نو منگلا دا کتاب را لے گلے دے. یا اللہ تنا خبر نه، الله و ای بنی اسرائیل استاد حالات نه زنا خبر نه، سوره نعمتونه دي تاسو د هغه قدر نه کو. نن په مسلمان سوره د الله نعمتونه دي، زمنګ داسې ملکونه دي چې داسې ملکونه د بل چا نشته، زمنګ په ملکونو کې کم نعمتونه چې الله موږ له مسلمانانو لرا کړی داسې په نورو څخه نشته، هغه زمنګ نه خوشاله ژوند تیرې او موږ د خپګان ژوند تیرې، او دا ولی موږ د الله سره چې کوم وعده ده غم نشته، او کم چې د انسان خیرخواهی لټول دي هغه هم ممکن نشته، بس هر ځانځاني ده او هر سړی د نفسي نفسي ده. نو د دې وجې نه پا پکار دی چې منګه د الله تبارک وتعالى د دې قدر د دې نعمتونو قدر وکړو. الله نه خبره نه دی زمنګ نه پتتبعونا ای تاسو تم کوي ان یؤمنو لکم چې دیبا ایمان راوړي په تاسو باندې یا تصدیق په وکړي ستاسو د ایمان چې تاسو کوم ایمان راوړی دی. وقد کان فریق منهم تحقیق و یو ډله د دینا یسمعون کلام الله چې اورېده به کلام د الله تعالی ثم یحرفونه بیا به اړو دی لرا بیا اړی چې اوري کلام د الله بیا اړی دی لرا من بعد ما عقلوا فاستغنا چې پوه شو په دی باندې و هم یعلمون دوی خفویږي. درې پلیتۍ د اباو د یهودو ختم شوې اوس پنځه پلیتۍ د موجودینو شروع شوې. په پنځو پلیتو کې دلته ړومبی پلیتۍ چې کم نه داغي بیانېږي اپتت معونا ان یؤمن لکم ای تاسو تم کوي هغه ړومبی پلیتۍ محرفین په تحریف معنوي سره معنی د خپل ځای نه بدلول او دویم منافقین او دریم محرفین په تحریف لفظی سره چې لفظ به د خپل ځای نه بدلی را بدلی یو ځای نه بل ځای ته لفظ د الله تبارک وتعالى بدلول او څلورم متبعین د باطلو خبرو علم به ورسره نی او دا پلانکو کتاب کې راوړی دی الکه کتاب کې د قرآن او د سنت څخه دلیل شته او که نشته نو متبعین د باطلو خبرو او پنځمه خبره مخصصین لانفسهم بالجنه ځان ته به د جنت ټیکه داران و دي ولی یهودو به وی چې موږ به جنت ته ځو او نصارو به وی موږ به جنت ته ځو نو ځان ته د جنت ټیکه داران ویل. نو دلته ړومبی خرابی افتتمعون ان یؤمنو لکم آیا تاسو تمه لرئ چې دوی به تصدیق وکړي ستاسو وقد کان فریق منهم تحقیق وی یوه ډله د دینا یسمعون کلام الله چې اورېده به کلام د الله تعالی ثم یحرفونه بیا به بدلو دی لره محرفین په تحریف معنوي سره یعنی بدلول د معنی د خپل ځای نه دا اوله فلیتی د هغې بیانېږي د یهودي صفت چې په چا کې پروت دی نو دی به څه کوي دی به چې کوم دی نو معنی چې کومه شریعت مقرر کړي او کومه مقصودی معنی او کوم مراد معنی د کمی معنی نه چې مرادی هغه اصلی مراد او اصلی مقصد دی به هغه خپل مقصد چې کوم دی د خپل ځای نه بدلی معنی به بدلی په مخلوق په اشتباه راولي مخلوق په شک کې غورځي او دین هم د داسې پوه خلکو نه روانېږي ځکه چې امی سړی خو ناپوهی هغه خو یې پلانکي مولایي صاحب ویلي دي نو ته راشه قرآن کې وګوره څومره ځایونه یې بدل کړي دي څومره معنیګانې کله چې الله تبارک وتعالى په سورة المائده 35 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو وابتغوا الیه الوسیله ولټوئ دې الله ته وسیله نو وسیله اوس څه شی دی تاسو ټول کتابونه د صحابه او اقوال ګورئ او د محققین او علماو کتابونه تاسو ګورئ هغې وایي د وسیله معنی ده بالفعل الطاعات و ترک المعاصی کول د تابعدارۍ د الله او پرېښودل د هغې څیزونو چې الله ته منع کړی دی ته وسیله ویلی شي هغې وسیله څه ته ووایي هغې وایي چې څوک پورې ته الله ته دې وسیله نه جوړه کړې نو زمونږ استاسو وایي چې لکه څنګه ججان ناست دي نو د جج دپاره دا وکیل موږ څه لنی ووایي نو امی سړی جز دوکه کې په دې خبره باندې جج ته موږ وکیل ولې نیو چې ستا فریاد ورته مخکې ته کی نو دغه رنګې موږ ګناهګار یو الله ته موږ رسو نه نو قبرونو والا موږ وکیلان نیولي دي الله ته استغفر الله دا نو امی سړی وایي او یاره دا صحیح خبره یې خو صحیح وکړه جج ته خو موږ رسېدی نه شو یا جج خو چې کوم دی نو بغیر د وکیل نه بل څوک د بل چا مقدمه نه اوري نو موږ جج د پاره چې کوم دی وکیلان نیولي دي خو د هغه ججان چې هغې کې ظلمي نو هغې د پیسو دوکانداري چې کوم دی د دې وکیلانو د پاره چالو کړي که په دغې موضوع باندې بعد شروع شي ازان لیو درس دی خو به هر حال دا خو د ظلم هغه عدالتونه دي زمونږ په ملک کې او د ظلم ججان او د ظلم وکیلان دي چې څلیخ څلیخ کاله یو معامله پرتی خو بهر خال خپل درس ته راځو بیا دغې نه یو بله موضوع جوړېږي نو د دې وجې نه وایي وسیله دې ته وایي څنګه چې جج له خلک وکیلان نیوي داسې موږ الله له وکیلان نیو چې هغه ته زمونږ خبره ورسو ظالمه څومره ظلم دی الله تبارک وتعالى خو وایي اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله منتدرج مرينا نزديره أو الله تبارك وتعالى بدي خوشاليكي بندت إخبال غواري وأرسوم رقنا أنغاري أرسوم رقنا أنغاري كري أغا چه أو كم سلم رقنا كريو حديث تتياد ده طولو تکنا أو بيا سلم موكو الله تبارك وتعالى غتم ما بي كريو ولی اگر زیدلی او الله تا ملک پر خود دی دا هغه ماحول پر خود دی دا منګه تاسو به ما هند دی دا پارا دانی چې ته په کور ناشته اته وی اجربا یاره کزه حق بیانوم اجره جدا کی که حق بیانوم غم خادم خلق نه جدا کی نه نه کدی ته دیو کته دل بیا بت دنیا والا دا و پتا راضی او دی ته بغاړه یک دی نو د دی وجنا دی معنی بدلی د وسیله دا غی په ځای معنی چې کم نه نو خلکو ته د شرک اشتباه خلکو باندې راولي نو د دنیا مثال بیانای فلا تدربو لله الامثال الله لم مثالونه بیانوا الله ویل دي او بیا ظالمان افسوس دي چې یو سړی په قران پویږي ورته وایي چې دا تاسو وایي الله لدی مثال بیان کړي انسان وو نه الله تبارک وتعالى خدا ارچ اوري چې پتکه تور شپکی پتکه تور غټه باندې تک تور میږي خپل خپخ وځي الله تبارك وتعالى يا ماشا خپل وزر خوځي الله تبارك وتعالى ته پته دا غي الله لته مثالونه د دنیا د ججانو نیوي او د دې لپاره چې قبر باندې خلق امختکی او خلق زی او شرکی وسیلی نیوي او د شرک اغه اډي چې کم نه نو ته خلقو د لپاره ابادای چې دا اغه زین چې کم نه شرکیات او بدعات او رسومات ټول خوريږي اغه ځای کې چې کم دینو ته خلق اغه ځای ته راغواړي دا څنګه مولا دی دا څنګه دینواله دی ان شاء الله اوس عوامو کې مو پوراله ان شاء الله یو امي چې هغه صرف د قران ترجمه کړي او تر پاسي ویره چې دا خبره تاسو د کم ځای نه وکړه الحمدلله زمونږ په پښتنو کې څنګه څه کار روان دی الله دې دا نورم زیات کړي او ټول پښتنو او ټول مسلمانانو او ټول پاکستان او د تمام ملکونو لدي الله تبارك وتعالى توفيق د قران او د سنت ذکر ورکی نو دا داسې خلق ته چې معنا به بدلی من بعد ما قلو فاستغنا چې پوه شو په دی باندې او هم یعلمون او دی خپویږي په دې تحریف معنی چې موږ دا تحریف کو معنا مو بدل کړ نو د دې وجنه د قران معنی چې بدلی د کرشت يهوديت ته چې خلق ته د قران معنی بدلی نبی عليه السلام په سوره الكهف کې راځي قل انما انا بشر مثلكم هو ورته پیغمبر از تاسو په شان باندې نو بریلیان سوی وای دلته تاسو ته پته نشته اغه پیغمبر وای کل انما انا نو وای دلته یو انا محذوب دی په قران کې نو یعنی اغه پټ دی لگا انا پټ پکې پروت دی نو انما انا انا وبشر مثلكم زه خو زیم او بنده خو تاسو غوړم نو خلکو باندې اشتباه راولي دا د بریلی کار دی دا د شرکی مولا کار دی چې په خلکو اشتباه راولي نو د داسې خلکو نه به کله مونږه ازادیږو داد کړی به زمونږ نه کله کولاویږي چې مونږ دې کتاب ته ګوتې کو او د حق پرستو خلکو نه د دې کتاب درس و تدریس وکړو اله به داد کړی زمونږ نه لر کیږي اله به مونږ پوهیږو الله دې داد کړی زمونږ نه په دې رڼا د قرآن او په رڼا د سنت د پیغمبر الله زمونږ نه پرانیزي یا الله تبارک وتعالی ثم قست قلوبكم بأستخشون استاسو من بعد ذلك فاستدينا فهي كالحجارة نشدا پشان ده گتي أو أشد قسوا يا زياد پسخوالي كي ده گتنا وإن من الحجارة أو يكينن بعض ده گتنا لما آغا گتي دي يتفجر منه الأنهار جروان ويد ده نوالي نهرنا وإن منها أو يكينن بعض ده گتنا لما آغا گتي دي يشقق چچوي فيخرج منه الماء نراوزی د دینه او بو و ان منا یقینن باز د دینه لما اغه غټی دی یهبت من خشیت الله چرغړی دی یرید الله تعالی نا و ما الله ان دی الله تعالی بغافل ان خبر عما تعملون دا غسنه چ تاسو کوي افتت معونا ا تاسو تم کوي ان یؤمن لكم چ دی به تصدیق کی تاسو وقد کان فریق منهم تحقیق و یوردل د دینه یسمعون کلام الله چ اورید به کلام د الله تعالی ثم يحرفونه بیا اړی دی لره من بعد ما عقلوا فاستغنا چې پوه شو په دې باندې وهم يعلمون او دوی خو پوهیږي د دې دا آیات چا ته ذکر شو؟ نبی علیہ السلام ته یا پتا ته معونا یؤمن لکم ته تما کای چې دی بتا ته تصدیق کوي، یعنی دا موجوده خلق چې کم نه دا هغه بچی دی کم چې هغه معنی او تحریف یې کړی دا هم هغه خلق ته. نو آیا چې تما ته نه کوي نو ته به درس و تدریس پرېږدی او تبلیغ به پرېږدی؟ نه، تبلیغ به نه پرېږدی، تبلیغ به د الله د کتاب او د سنت او د پیغمبر جاری ساتي. دا ولی څه دپاره به تبلیغ کوي؟ دلته خو الله وایي تما ته مه ساته، نو تبلیغ بس کو. تاسو کې څوک جواب کولی شي ولی به تبلیغ کوو چې د قیامت پر ورځ په دې باندې حجت قائم شي چې یا الله حق دې ته رسېدلی یم؟ نو د دې دپاره به کوي. نور ایمان راوړل او نه راوړل دا زما ستا کار نه دی. قرآن په چا منل، قرآن د چا زړه ته غورځول دا زما ستا کار نه دی. دا صرف بیان به ته کوي، تبلیغ به کوي، دعوت به چلای د الله د کتاب او د سنت او د پیغمبر د صحیح علم، هغه علم چې قرآن او سنت کې د هغې ثبوتي، هغه به خلکو ته رسی چې وجت قائم شي د قیامت پر ورځ چې حق ورته رسېدلی.